Pensaba de te comprar, sospeito que me vendes. Es sospeito que me vendes, ay, a la la la la la. Son de ouro e as túas son de prata. Se o teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata. Ai, a la la la la la. Ai, a la la la la la. Ai, a la la la la la. Por moito que te pases, non saio de donde estou. Non saio de donde estou. Ay, a la la la la la. Baixamos a música de Xavier Díaz e vamos a saudar ao noso grande amigo Quique Fernández. Boa tarde, Quique. Hola, boa tarde, Xulio. Nada máis. Armando, non está Armando hoxe. Hoxe estou, deixoume solo, bueno, porque había unha celebración calzotada festa, bueno. Entonces chegouse. Eu digo boas tardes, pero tamén digo feliz ano, Quique. Igualmente, Xulio, feliz ano, boas tardes. Fico, como se di por Portugal, fico abrallado cos fermosos poemas desta poeta Núñez, non? Sí, sí, Andrea Núñez, sí, que acabades de entrevistar. Sinto-me moi orgulloso de haber sido pois como a ti, un dos promotores, fai moitísimos anos de todo isto. Sí, señor, Inzar está en quedanza precisamente a reguiza un, non de ver sí. que carai, que bueno, pois que esta semente, pois que dá froito, non? Iso bo. Eu que lle comentaba precisamente a Andrea, é dicir, nos sentimos orgullosos deste traballo, pero a verdade é que bueno, pois o que fan grande o noso premio, o noso certame que comenzamos aí uns cuantos, entre eles ti, como dixente, pois hoxe ten os seus froitos, gracias á nómina de grandes sí. autores que hoxe podemos contar na... Evidentemente son os que lle dan musculatura. Eu agora veño de Vigo, estuve, sí. Pues, bueno, con poetas de Vigo, con María Xosé Porteiro, con Oriana Méndez. Oriana, Pato, así un pouco un contacto así de pasada, non, de mulleres poetas, tamén hai homens poetas, claro, sí. Temos un que era un gran amigo meu que non fai moito, que foi o primeiro gañador do premio Rosalía de Castro. Ah, sí, sí. Darío Xoán Cabana. Claro. A última vez que o vin, que foi no Lucus Augusti e tal, e díxeme, Quique, vamos bellos. Sí. A verdade, co atopei de saúde ben. E digo, bueno, non te queixes, que te moi boa cara e moi boa cor. O rebelo demo, que veía pouco, pois pasou o que pasou. Sí, sí. Pero bueno, foi un orgullo de contar xa non só como gañador que foi do primeiro premio, sino tamén despois no xurado e todo isto. A partir de aí, pois ben sabes, o sea, pois eu que sei, por decirlo dunha maneira así tal, pois da flora e nata, da poesía de da poesía galega, da, sí, da narrativa tamén. De eso penso que nos temos que sentir orgullosos. Bueno, eu, Xulio, agora veño de Vigo. Foron unhas horas bastante pesadas, unha pesadela, pero moi agradecida. Porque, a ver. Ti lembras a canción de Andrés do Barro, ¿verdad? O tren que me leva por a Beira do Miño, sí, non? Sí. Bueno, pues viñen nese tren, que facía moitísimos anos que non pasaba por aí. Foi todo un agozado, gallá, que durase máis tempo. O tempo do tren non foi tanto. Saín de Vigo as dúas, creo que eran, e chegamos a Ourense, porque están de obras de Ourense a Monforte, que ahora viñan até Monforte. O peor foi eso, que en Monforte tíamos que esperar media hora por os autocares, e logo tal, todo este proceso. Pero o tempo ese de por a Beira do Miño, viña eu lembrando, que gozada, porque vas por todo o Miño e digo, allá que non corra, que teña alguna parada por aquí, porque é unha gozada. Además, canchente que houve estos días de auga. Quería comentarse, o Miño seguro que é increíble, non? Altísimo, parecía un mar, non? Claro, mira que vin ríos grandes do mundo. Sabes que temos nos falados. O Mississippi foi o último que vin. Cos seus barcos que levan esos rolos, non? O Volga, o Vesubio, todos esos ríos, pero como non son Miño, non hai ninguno. É un río, de verdad, o Sena, todo eso, calquer río. Sí, pero... ten un seu significado, pero para min o Miño é un pai, moito río, é o pai Miño. Entón, vir pola Beira do Miño, viñame lembrando eu desa canción, lembrando, e viñame eu facendo as miñas cábalas con, digo, que sorte non temos percibir, non, esta preciosidade, non, que agora na autonía que estamos, pero é unha maravilla. A ver se te axuda a inspiración para poder continuar aquel traballo de teatral que tiñas previsto. Sí. Que tiñas previsto, por favor. Sí, teño en mente, porque unha peza teatral, non sei, sabes que antes facías aquilo que se chamaba esto teatro café, non? Sí. Que iba así por capítulos e tal, que daba moi bonito, además, incluso lo daban por televisión. Sí. Café teatro. Bueno, pois, igual se me ocurre así facer unha peza, non sei, xa veré a ver, porque tiña varias cousas, bueno, xa sabes. Refírome a eso por lo aspecto mobiliario que en aquel momento había, non? Que por suposto, tamén era tamén, porque non era só, isto hai que tomalo realmente en clave tamén un pouco, entre clave de humor, dramático, porque era un drama, pero ao mesmo tempo a xente tamén tomaba un clave de humor, e iban nos vagóns, nos compartimentos, como duraba 36 horas ou 30 e tantas, a veces 32, a veces 34 ou 36, sempre se dicen 36, non sei por que acabamos todos dicendo 36 horas, non o sei, pero bueno, as que foran, eu lembro que eu iba con a tía a primeira vez, foi cando o home chegou á Lúa no ano 69, lembro-me sempre dese detalle, non? Entón iba o tren ateigado e bueno, non levaba ni maleta, levaba pues era no verán, levaba xa roupiña e tal, pero para as vacacións. Por sorte iba de vacacións, pero iba xente que non iba de vacacións. Claro. Eu lembro que me dixo unha señora, deítate arriba onde van as maletas, deítate encima das maletas e vas estirado, vas a dormir como un rei e tal. O sea, que a xente sabía perfectamente como sitúa a situación, todo eso, incluso tamén un militar tamén nos conderamos, cousas así, había unha serie de... Son situacións que te van sucedendo, que moitas son graciosas, por exemplo... o que seño, Monforte, Monforte había o cambio de trenes, cambio de vagóns, que tal, a xente evidentemente, entre que non se escoitaba ben os altofalantes, todo isto, pois, pues bueno, ya, tal que pasemos que van de tren de procedente de La Coruña con destino a Irún, no sé qué, no sé cuánto, los que van de allí que pasen para otro lado, bueno, vi esa gente con una maleta a un lado, me cago en la leche, qué tal, y que esto con otra. Bueno, y algunos perdían, unos que iban para Irún, pues cogían para otro lado, bueno, sí. Había cosas raras, así, o tenía que parar o tren, o cosas así, pero, yo qué sé. Pero tengo muchas anécdotas de esas, y eso, esas anécdotas es lo que me interesa reproducir, me interesa reproducir as anécdotas propiamente do tren, non despois o que pasou, porque de cada circunstancia de cada un, podíamos falar, porque eu falei con xente, informeime, informaronme, falei con xente, eu teño moi boa memoria, Dios gracias, cando as primeiras emigracións que houve a Cataluña non recollían a xente en Cataluña, senón iba un familiar, un propio a recollerte, entón había un sitio en Montjuïc que se chamaba Casa Valero, sí. Onde, bueno, chamaban de Casa Valero porque eso debía ser como unha especie de, bueno, camas quentes. ¿No? Sí, entón ali pois bueno, te ubicaban en chabolas por ali e tal. Entón a partir de Monge coñecín xente que viviu ali en e logo foi cando empezaron xa os pisos de protección oficial e tal, xa anos 60 andando. Entón pois bueno, que foi Santa Coloma, Ciudad Satélite, outras moitas, non sei, moitos lugares que fixeron así esas macrourbanizacións e tal, pois foi ubicando aí a xente, pero antes de en Horta, no Carmelo, todo por aí, pois a xente vivía hacinada aí en unhas circunstancias, pero que tamén así, pero que tamén xa sería prescribir un libro. Sí. Pero eu quero concretamente falar do que eran as circunstancias do tren. Sí, a xente tampouco iban montaban chorando, despedíanse das familias chorando evidentemente porque tal. Que tamén adiouse as súas historias, Xulio. Momento, escoita, Quique, pero sí. Que todo eso podelo resumir ou podelo aportar, porque pode ser un documento histórico, quizás poñéndolle esa retranca galega que sempre sí. Axuda precisamente para que tivera algo de para que teña algo de humorismo, non? Pero claro. que o máis importante é esa plasmación histórica que é dicir, sí. Sucedeu. Claro. Ti imagínate, por exemplo, hai cousas que ves, que claro, non sei, nesa foto de Manuel Ferrol, que nesa despedida, que vai o pai chorando con neno e tal, camaleta ao lombo, é unha foto que percorreu o mundo entero, non? Pero hai un trasfondo. Eu, por exemplo, lembro unha vez que un tío meu que se marchou, que eu quería moito, porque meus pais estaban en Venezuela, eu quería moito, él se marchou no coche de liña, e había un sitio ali, en Navia, en este caso, onde se despedía xente do coche de liña, eran coches de liña, además eran vos, eran os mesmos coches de liña da directa que eran os que iban de Lugo a Ourense, eran Saurer ou Leyland, que eran coches de liña de moi moi bons, o sea, entón a xente iba cas maletas, con todo e tal, entón se despedían con panos, non? Tal, non sei que, con uns prantos e cunha cousa. Eu, pues a min, eu despedindo a meu tío, pues tamén entrou, non tiña o pano, pero entroume tamén a choreira, non? Claro. Entón dime unha señora que estaba despedindo toda chorosa o seu, non sei, un hermano, ou un tío, ou un sobrino, que coño era. E díceme, niño, cando máis, tú por que choras? Digo, choro polo meu tío que se vai para Barcelona. E anda burro, que esto tal, non sei que. Dice, eu fixin que choraba. Pero porque marchou o meu jodido do meu cuñado, creo que era. Ahora, mira, quedamos na casa tal, o sea, como se lle fora unha ferramenta, ¿sabes? Despois votaba demos contra él. Digo, vaya, comparto un rayo, ojalá que non sei en qué. Digo, coño, pues, eu quedeime, era un neno, quedeime así un pouco. Digo, coño, eu fixeme chorale, porque, claro, con o seu pano, sí. Facendo teatro, é un pouco o conto das plañideiras, ¿sabes? Tamén. Sí. Que estaban pagadas, había unha plañideira que non se acordaba e dice, ay, ay, ay, ay, claro, non sabía decir o nome, xa non se acordaba, un marido da outra por non decir Pepe, bueno, que se chamaba Juan. Esto, Xulio, pasaba no tren tamén, sí, o sea, sí, sí. Non era todo, a ver, chorábase a veces máis por a perda da situación. Pola situación, porque eran familias moi numerosas, sí, que quedaban na casa, mellor, pues, ya normal, non? Quedaba unha mai con cinco ou seis fillos, ou mellor, algúns con edades de traballar, porque o que se buscaba daquela... A nosa xeneración, e ti sabe, lo pasamos de traballar co, o sea, no que, o que era o mundo rural. Eu, con sorte, non o vivín, porque tuve a sorte de estudar con unha bequiña e tal, daquela maneira, pero bueno. Pero a xente do campo, lembro cando en Navia había 8.000 habitantes, aproximadamente 7.000 e pico, 8.000. Era todo rural, en un avión trator. Eu lembro os primeiros tratores, segadores que viñeron, todo era mau de obra, entón cada persoa que marchaba era un drama tamén porque era unha mau de obra que se perdía importante, non? A parte do que independentemente porque claro. do rendimento que era o traballo, pero era unha mau de obra importante, ou cando pois falecía, non sei, o cabeza de familia ou unha cousa así, pois evidentemente era dramático porque era fallaba, como fallar agora un trator. Unha man de obra, claro. Unha man de obra, eu xa digo, lembro perfectamente, ganxaban así, mira, máquinas, Bertolini, eran todas italianas, Bertolini, Pasqualini e tal. Logo empezou as españolas, a Ebro, tal, non sei que, pero era todo man, bueno, todos, en fin, marca, ahora xa nos fomos por outro lado, non? Pero sí. un pouco é eso, que a veces tendemos a dramatizar o que non é tanto, tanta cousa, non? O feito de marchar a xente, de feito, moita xente que se marchaba para América e por aí, pois, bueno, escribíanse tres ou catro cartas, e tal, e vou escribir a miña irmá, vou escribir, non sei, pero despois xa eso, desgraciadamente, é como se morrera. De feito, xa se dicía, bueno, marchou para Buenos Aires, é como se morrera. Entón, incluso si retornaba, primeiro xa, pero que retornaba xa era un drama, non? Porque retornar sin co peto baleiro xa era un drama. Non sei, se non retornaba, pois é como se estuveran... Eu falo pola miña experiencia, a miña nai tiña dúas irmás na Argentina e viñeron xa de maiores, sí, que viñeron a facernos unha visita, gramonos todos, pero bueno, é como se foran dúas desconhecidas, imagínate, claro. Despois de 60 anos claro, por aí, claro, pois claro. Que aparecen unhas señoras e dicen que son as túas tías. bueno, pois sí, vale, recíbelas e tal, pero claro... O que fai é a convivencia, sabes? O que é lógico, o convivio que din en Portugal por aí. Bueno, perdona, como é a primeira vez de tempo que non falamos, estoume enrollando quizá demasiado, non, igual ponme por outro lado. No, que está moi ben, home, é a primeira, a ver, é a primeira por o feito de que, bueno, pues desde que comenzamos o ano, pois eso, ti estiveches ocupado, nós tamén, e entón certo, ademais eu tampouco xa non estou moito para andar con celebracións, xa non me gustan, prefiro vivir o día a día, sino, bueno, as circunstancias que ti sabes, hai un cambio copernicano cando tes un problema e tal, entón, pois... Bueno, vaise levantando. Tú, sí, pouco a pouco. Exactamente, vaise levantando e alégrome de que... Bueno, teño proxectos, Xulio, Eu son un compositor malo, pero sono. Teño as miñas cancións desde 14 anos. Xa sei. 8 anos, por aí. E quero recopilalas, que non son polo menos unhas 80 ou 100, non sei cantas son. Para facer unha recopilación das que me parecen a min así un pouco tal. Facer unha... Bueno, ahora que se pode traballar, ainda estou onte precisamente en Vigo falando con un rapaz, dice, bueno, é que tú eres compositor, tú ven tocando un par de temas ou tres. Dice, Axel, que ti eres compositor, o músico son eu, non te preocupes que eu te vou axudar, bueno, músico no sentido de dos arreglos, non? Porque aí sí que me perdo, o sea, no que é o asunto da grabación, non? Sí, a composición, quizás, me recomendaras a unha persoa para facer a grabación e tal, aí sí que me perdo, porque eu sou moi torpe para eso. Toco a pelo, como se dice, como que monta a cavalo. Entón, pois claro, creo que era un irmán desta cantante que ten un estudio ou algo así. Sí, de Lucía. Vale. E bueno, mello o chamo tamén. Pues ese é un grande amigo. Ademais, ten un estudio particular. Sí, seguro que facía desmigas, xa verás. Ademais, é bo, porque a mí gustame a xente que traballa no rural. E el, ele está no rural, claro. Darlle un pouco de vida, porque a ver, que si vas un traballo, pois gustache facelo, pois onde mellor, claro, si podes aí, non? Pero si traballo con xente do rural, gustame máis, non? Ademais, ele é moi cercano, é moi aberto, é unha persoa extraordinaria. A ver, eu teño ideas de do que quero. É un pouco... Pois chegas onde el e faládelo. Chegas a onde el e faládelo, que ademais, vamos, recoméndoche precisamente a esta persoa por o feito que xa estivemos con el. No, máis baste que máis recomendes ti que sen que algo que podemos chegar a un entendemento. Tampouco, a ver, isto é un hobby. Que, claro. Para mí é un hobby, non é a música... O sea, para mí a música é vida, o sea, a música, a poesía, o arte, para mí eso é o que dá esencia á vida. O demais, pues, material, a cousa material, pues, sin su mayor, a Deus gracia, pues, teño, xa con meus 67 tacos, pues, bueno... Se me quitan a paguiña que teño, pois jodido vou, porque a traballar non podo, Bueno, Quique, escoito unha cousa. O feito de que ti estés con ánimos para poder levar adiante cousas que antes tiñas aí esquecidos ou no peto, pois agora a min agradece, bueno, o sea, alégrame moitísimo saber que son inquedanzas que era inquedanza poñer en marcha o premio de poesía, esa inquedanza tamén pode ser unha cousa importante e ao mesmo tempo interesante. Ademais, é unha satisfacción persoal o poder tela. Sí, no. O que hai que facer as cousas, eu sempre que digo, cando falo con rapaces por aí, mira, hai unha, eso que lle chaman a xeración e mí, que non sei que... penso que somos crueles. Crueles porque non tuveron, se caes, as oportunidades que con todo que din, que viven dos pais, que si isto co outro, é que non tuveron tampouco as oportunidades que tuvemos nós. Uh-huh. Seguro que pencamos máis, pero tiñemos onde pencar. Uh-huh. Eu cando fui a Barcelona por primeira vez, lembro-me que había cartéis por todos os sitios, eu era un neno, eu iba con un tío meu e tal, se necesitas aprender, o sea, con 14 ou 15 anos entrabas a traballar en calquera sitio. Eu, sí. Eso non existe, non... No. Non hai, porque é mellor tamén. O pequeno comercio, todo eso, as petit boutiques que dicen aí en Cataluña, todo eso por aí, aquí en Galicia igual, están pechando, que me dame moita pena, aquí en Monforte, en Lugo, en toda Galiza, en España entero, o sea, en todo España, penso que incluso no que o entorno do mercado común, estánse pechando os pequenos negocios, as pequenas tendas. Entón, falase así de comprar nas tendas próximas, pero claro, a xente evidentemente toca o bolso, non? Claro, unha persoa que ten unha tendiña nunha aldea non pode cobrar o mismo que un supermercado, mismo producto, entón, aí a cousa non... ao mellor, claro, se estás nunha aldea e che traen as cousas á casa, bastante fan, hai moitos que reparten o pan e tal, e de paso pues, levan outras cousas, leite, outras cousas de primeira necesidade, non? Ainda que cobren un pouco máis, pues, fain un favor, porque a persoa que está nunha aldea ou nunha población, pues, ten que ir a desplazarse, costalle máis caro, teña ou non teña coche, claro. As cousas como son, claro. Entón fai esta xente que está ahora, que están de repartidores e tal, están facendo un favor, un labor social, exactamente, sí. As cousas como son, hai que os pescadeiros que van repartindo peixe polas aldeas tamén e por aí. bueno, pues esta xente, mentras van tirando, aunque cobren un pouco máis, pues faen unha labor social, porque claro, claro, aquel paisano que está nunha aldea que se ten que desplazar, pues xa aí vai a ganancia, non? O que lle poda cobrar algo un pouco máis. Claro. Pero bueno, son os que están sobrevivindo un pouco, a xente esta que está... E axudan a que o rural se manteña tamén, esta, claro. Estas tendas ambulantes que lle chamo eu, non? Como a que tiña noso amigo Domingo, non? Sí. Que iba repartía de todo. Pues unha cousa así, non? Pues bueno, porque despois o que son tendiñas pequenas, pero falo, bueno, pequenas e non tan pequenas, o sea, dentro das cidades están pechando tendas que eran emblemáticas, que levaban 200 anos, 100 e pico también de anos de solvencia, de tal, están pechando porque, bueno, xubilanse e tal, non hai futuro, non? Non hai continuidade, non hai continuidade. Non hai continuidade porque... Porque non, claro, non se premia, non se valora. Hai outro modo vivendi e outro modo operandi na vida e trocan as cousas. Penso que é máis menos humana, non hai un contacto humano co tendeiro, co xastre, con todo que bueno, que había un contacto directo humano, tal hora non é tanto. Hai xente que van a comprar ou vamos comprar aos supermercados ou por aquí, por outro lado, bueno, a veces vémonos e falámonos, sí, moi ben, pero é outra historia, onde falamos moito polo móvil. Eu penso que vamos a acabar por enfermos de móvil. Sí, eu cada vez, ahora xa me tomei a fago un pensamento, digo, vou a falar moi pouco, dedicarlle, porque dixe a miña filla, pero ti, claro, cando te das conta, mellor estás co Facebook ou con non sei que, e dice, mira, eu non ando nada neste, e dice, como que non? E míramela, claro, xa, xa, e dice, mira, tes un promedio de 2 horas e media diaria, digo, claro, non pode ser. Sí, non pode ser, porque pois sí que é porque se pon aquí, porque además encima controlan, te sabes? Digo, pois acabouse, agora vou facer o mínimo e punto, porque tampouco é, claro. hai cousas interesantes, non? Porque sí, igual te encontras, eu que sei, o Facebook, a verdade, outro local nas redes. Chega o Nadal, me cago na mar, hai xente de pasteles, costan cartas, hai xente de pasteles, de felicitacións, sí. Que sei, de arbolitos de Navidad, esto, outro, de aquí, de Masela. Digo, jolín, pues xa está ben, entón eu xa non lle fago caso a eso, de verdad, claro. Xa ten con bastante con todo. Cando veixo que me mandan moito pastel, digo, bueno, pues, mándamo de verdad, si queres, claro. Pero bueno, é que se estamos nunha, a mellor, é unha época de tránsito, sabes, xa, lo que estamos vivindo de pasar a mellor, pues, claro, somos unha xeneración nos que, a verdade, é que falábamoslo moitas veces con Darío... Daí eu tamén isto, é que pasamos do Pleistoceno a modernidade dunha hostia. Sí, sí. No, e aparte de eso, do anonimato que tiñamos, agora convertimos. Sí, tamén é certo, claro, a ver, agora nos tíos estamos falando, sabemos que estamos falando para un público, sí. que bueno, pues, pero hai momentos que bueno, que a tua intimidade pues gustaría que a respetaran. Me parece a mí que non van por aí os tiros, o sea, entón, e non sabes moito cuando claro, te van a facer daño, se vamos a estar controlados, non é eso. Ahora, por exemplo, non sei, onte recibí unha mensaxe de un familiar fora, e tal, sí. Utilizando os bancos, non? Pois non sei que fain uns desfalcos na xente, sobre todo a xente que non temos, porque eu meto-me dentro tamén, pois moito, non somos moi doctos, no asunto, pois igual picamos, pois che fastidian un diñeiro por aí, sabes? Sí. Tonterías destas que se traen entre maus. Claro. Bueno, pois eso sí que hai que ter moito cuidado. Isto sí que tamén avisamos aos nosos ointes de que teñan cuidado. Que se dañe notificación de que si, que vigile, por exemplo, que tiña un correo que si pagaba, que tiña que pagar 1 euro e pico, sí, non sei sí, que sí. Claro, dalle un número de conta a alguén por aí ou calquera historia, que vigile. Entón eu de verdad aconsello a todo mundo que cerre filas, incluso se chama alguén que non tes que non é que non che coñecido un número raro por aí que sí, exactamente, que controles, porque a veces non é predar, sabes, porque dar dan pouco por aí, sí. Sabes, xa, no. como non sea un amigo tal que coñeces, que podes confiar nel, exactamente, é moi difícil de e bueno, pois isto. Pois a verdade é que Xulio, Foi un placer falar con vos, falar con toda, xa, con toda a parroquia, que digo eu, porque sí. Eu tamén, eu cando falo de poesía, por exemplo, con que son amigos comuns, non, como sí. Con Lena Villar ou con sí. Con Suso Rábade, eu digo non falo de factoría, porque además toda a familia, eu digo lle do seu forniño, non, a sí. Forno artesanal da súa familia, non, porque claro porque aí todos, porque é como o pan, non, porque claro, ahora tamén se están escribindo libros, estás tanto de narrativa como de poesía, todo isto. Jolín, pues xente que non ten ni puñetera idea de escribir, a verdade é esta, que non ten ni puñetera idea, que nunca escribiron, e agora como a través das redes se pode, ou incluso como un machaca escribes un libro, pois pues, ou escriben ou tal, pois pues, escríbeme un libro. Inzan esas producións novas que inzan de por sí, non? Sí, no, hai por aí cada, hai moita basura, por eso aprecio o certame de Rosalía, porque vexe que a xente, primeiro que son xente que máis ou menos que se coñece, que no entorno de Galicia e tal, que se coñece e tal, sí. Que bueno, que non, pero bueno, hai por aí cada cousa, que me ven, oye, mira, escribí un poema, e bueno, pero vamos a ver, eu que sei, sí. Vale, pues moi ben, pues vale, sí. Sí, sí, pues, sí. Pues ben escrito, che quede, pero a verdade é que quen escribe o músico, bueno, é que eu alucino, non, porque vivín a época dos 60, 70, fun aos concertos aí en Barcelona, tal, cando eran os grandes concertos de rock. Eu que sei, de Emerson Lake and Palmer, Deep Purple, Jethro Tull, Status Quo, T-Rex, Led Zeppelin, todos esos grandes, eu que sei, Bob Marley, ou todos esos vinos en directo. E traían un trailer ou dous, eran grupos que pagabas unha entrada, pero joder, disfrutabas con unha creatividade enorme, exactamente. Joan Manuel Serra, que se despidió ahora, poñolo como exemplo, pues, unha persona digna, non? Claro. Non sei, que ten unha carreira digna e tal. Pero veis un tipo aí, agora que con cuatro chumba-chumba, po, e logo ten unha cantidad de entradas, un seguidores, super famosísimo, eu non sei, eu quedo alucinado. Eu digo, pero isto, non sei, se é música ou non é música, ou que carallo é, porque alucino, non? Porque algo de música entendo, pero digo, bueno, que isto xa máis ben espectáculo, mesturado con outras cousas. Sí, con marketing popular. Marketing, sí. E ademais cousa que prefabricada, como yo claro. Lo artista fai moi pouco, o sea, sí, sí. Moi pouco, prácticamente a pouco dar a cara. Sin embargo, mellor por vaso o YouTube ten unha entrada de unha cantidad de entradas, o que sei. Sí, sí, moitísima xente que lle pon un me gusta. Este que é como é o Despacito, pois pues, imagínate ti, sí. Unha canción que non digo que este mal, unha canción, pero, sí, pero sí. Bueno, hai boleros sí. En o mundo sudamericano e español sí, en general, sí. Non? Maravillosos que superan que non, a todo, a eso pero non teñen ese marketing nin tampouco ese me gusta que lle fa falta, claro que sí. Bueno, claro, bueno, son produtos que se faen para sacar cartos e punto. Sí, sí, pero sí, é brutal que nos tempos que estamos, pois que pasen. Funciona deste xeito. Supoño que pagan a estos o que eran antes as grandes, non sei, no CBS ou a sí, RCA, ou claro. Estas grandes ou, non sei, todas estas grandes compañías, verdad, que... Sí. que discográficas. Estaban, e tiñan, pois, por exemplo, artistas de primeira, segunda, terceira, claro, tú, eu acórdome, pois, non sei, uns amigos, non vou dicir que nada, porque dixen, bueno, pois, vades a vender tantos discos, punto, de aquí para arriba non pasades. Era pola Philips, creo que era. As discográficas daquelas que... As discográficas que había. Bueno, pois, ahora é o mismo, pero xa en plan máis brutal, en plan global, sí, todo sí. Esto, entón, pues, aí estamos. Eu receito. A verdade é que disfrutamos. Escoita, disfrutei coa tua charla de hoxe e coa tua compañía. E eso que non estaba preparada, Bueno, para outro día... Bueno, non fai falta. Cando hai amistade, hai bon hai corazón, hai vos, muy bien. Vos sentimentos, vos vibracións, como bien, se dice... pois bueno, pois non fai falta ter preparado pergameos ni nada deso, bueno, para ese punto. Ás veces sae mellor, verdad? Sí, sí, sí. Bueno, moitísimas gracias, Quique. Grazas a ti, sí, Julio, sí. Unha aperta de irmán como de galeguista, non de galegos, eh. Este ano xustamente sí. Se celebra, además estivemos con él, se cae foi das últimas entrevistas con don Paco del Rego. Paco. Que ay, por certo, vou agora falar con... Unhas letras galegas este ano, vou a falar con... Unha foto ali en Penzol con él, sí, todo isto, sí. Pois. Verás, vou a falar con Malores Villanueva, que foi a que nos levou a onde él, que acaba de publicar un libro sobre él. Bueno, ah, despídote, poñamos un bocadillo de música, falamos con Malores, veña. Ah, pois moi ben, pois unha aperta para Malores, que teño da amiga tamén. Veña. Ah, si no, esto no fueran que no facebookeamos, porque tampoco bueno. No facebookeo con nadie, pero... Muy bien. O con muy pues, poca gente, pero bueno, que una aperta pues, también. Pues hemos hablar de Paco, don Paco, vamos a hablar de don Paco. Pues muy bien, pues una aperta. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Kike, hasta luego. Una aperta.